Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, օրը 5-7-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Արցախի Պետական Համասարանի Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Էլլա Խաչիանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Երիտասարդությունը արարելու տարիքն է, ստեղծված հնարավորություններն օգտագործելու, առաջին լուրջ որոշումները կայացնելու, սեփական ուղին ընտրելու։ Իսկ ուղին ոչ բոլորի մոտ է հարթ լինում, ավելի ճիշտ քչերի մոտ։ Կարևոր է չընկրկել, չկորցնել հավատն ու շարժվել առաջ։ Թերևս կարևոր որոշումներից մեկը մասնագիտության ընտրությունն է եւ այն մեծ սերը այդ մասնագիտության հանդեպ, որը կոգնի հաղթահարել խոչընդոտները եւ բարձունքներ նվաճել։ Զրուցակիցս ապագա լրագրող է, Արցախի Պետական Համասարանի Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի երկրորդ կուրսում է սովորում։ Լրագրողի մասնագիտությունն աստիճանաբար նոր կողմերից է բացվում նրա համար, դառնում ավելի գրավիչ ու հետաքրքիր։ Առաջին դեռևս անվստահ քայլերն են արվում, առաջին հարցազրույցները, որոնց միջոցով կարելի է մարդկանց տարբեր կողմերից բացահայտել։ Էլլա Խաչյանի հետ զրույցում և տարվա ձեռքբերումներն են, և յուրահատուկ սիրո խոստովանությունը մասնագիտությանը և սպասելիքները գալիք տարվանից։ Լրագրողի մասնագիտությունը մանկության տարիներից չեմ ընտրել։ Կողմնորոշվել եմ դպրոցական վերջին 2 տարիների ընթացքում 11-ից 12-րդ դասարաններում։ Արդեն երբ աշխարհայացքս սկսեց ձևավորվել, այդ ժամանակ հասկացա, որ լրագրությունը ձգում է, այսպես ասած, առաջին կուրսում պասիվ էր անցնում։ Մի պահ եկա, որ արդեն փոշմանելի համարյա չէի ուզում սովորել, չէի պատկերացնում, որ այդքան պասիվ պետք է անցնի այդ մի տարին, սակայն արդեն երկրորդ տարում զգացի, որ ինչքան մեծ փոփոխություններ կան դեպի մասնագիտություն տանող ճանապարհը հետաքրքիր է ու բազմազան։ Եվ որոշակիորեն անձից է կախված, չես կարծում։ Իհարկե, եթե դու ակտիվ կենսակերպ ես վարում, ձգտում ունես, նպատակասլաց ես, անպայմանորեն կհասնես քո նպատակներին ցանկացած գնով։ Եվ ինչն է ամենաձգողը։ Մարդկանց հետ շփումն է, բազմակողմանիությունը այդ մասնագիտության, թե երևի թե ամենաառաջինը ճանաչելու ցանկությունն է, որ ցանկանում ես ճանաչել քեզ շրջապատող աշխարհը, մարդկանց, ինչու՞ չէ, նաև շփումը շատ հաճելի է ու հետաքրքիր։ Նաև աշխարհը մարդկանց միջոցով։ Իհարկե, ինքդ քեզ բացահայտես։ Լինում է, երբ զրուցակցի միջոցով դու քո մեջ ես ինչ-որ բան բացահայտում, այո։ Յուրաքանչյուր զրուցակցի մեջ են կա ուսուցիչ, ինչու՞ ոչ։ Սովորեցնում է զրուցակիցը ինչ-որտեղ։ Եվ ասացիր, որ ակնհայտ էր տարբերությունը, արդեն երկրորդ կուրսում ինչու՞ արտահայտվեց այդ ակտիվությունը, ինչ ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկվեցին գուցե միջոցառումների կամ դու ինքդ պրպտումների միջոցով։ Երկրորդ կուրսում նշեմ, որ հաղթահարեցի ամենագլխավորը կարոտը, արդեն համակերպվեցի ուսանողական կյանքին, հենց այդտեղից է երևի սկսում առաջին քայլերը։ Սկսեցի աստիճանաբար թերթերին թղթակցել, հարցազրույցներ։ Դու մայրաքաղաքից չես։ Ոչ, ես Հադրութից եմ, Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղից։ Շատ էի կարոտում սկզբնական շրջանում, բայց արդեն հասկացա, որ պետք է ինչ-որ ձև համակերպվեմ, որովհետև սա է իմ ընտրած ճանապարհը, եթե դարձի ճանապարհ չկա։ Սկսեցի թղթակցել թերթերին, հարցազրույցները սկսեցի հենց մեր գյուղից, տատիկ-պապիկների հետաքրքիր զրույցների միջոցով, նյութեր գրեցի, տվեցի թերթերին, հետո կամաց-կամաց հնարավորություն ընձեռվեց, որպեսզի հեռուստատեսություն մուտք գործեմ, այս պահին վերապատրաստման դասերի եմ այստեղ հաճախում, երիտասարդական ծրագիր եմ մշակում և երևի թե կստացվի ապագայում հանդես գալ այդ ծրագրի շրջանակներում։ Իսկ կոնկրետ ուղղվածություն կա թեմատիկ առումով։ 5 հոգուց է բաղկացած մեր խումբը, յուրաքանչյուրը ունի իր թեման, նորաձևությունը, ասենք խմբի անդամներից մեկը իրենց գյուղի երիտասարդությունն է բացահայտում, ես քարորիայի մասնակցած տղաների սխրանքները, կոնկրետ իմ ծրագիրը ցանկանում եմ բացահայտել այն հերոսներին, որոնց մասին ոչ մի աղբյուրում, ոչ մի տեղեկություն չկա եւ բավական պատասխանատու։ Իհարկե, դժվար է, հա, չպետք է ցայթակել այս թեման, շատ պատասխանատու է։ Բացահայտումներ, ասացիք, ամենակարևորը թերևս մեր մասնագիտության մեջ բացահայտումների հնարավորությունն է։ Մինչև հիմա ինչն է փոխվել համարձակության, գուցե առումով, գուցե ինքնաբացահայտման, ինչպես նշեցիր։ Երևի մինչև հիմա իմ գլխավոր թերությունը այն է, որ ես այդքան էլ ինքնավստահ չեմ, սակայն եթե համեմատեմ առաջին տարվա հետ, կա բավականին փոփոխություն։ Հիմա համարձակություն կա, երբ արդեն զգում ես, որ քեզնից է կախված ամեն ինչ, ուզած չուզած արդեն պետք է անես այդ քայլը, բացի դրանից պատասխանատվությունը զգում ես, որ միայն քո ուսերին է, եթե մինչ այդ քեզ առաջնորդող կար, հիմա զգում ես, որ ամեն ինչ քո ուսերին է դրված եւ պարտավոր ես իրագործել այն, ինչ որ պետք է։ Ասում են, մարդ իր ուժերը չի բացահայտում լիարժեքորեն մինչեւ այն պահը, երբ զգում է, որ անելանելի է, այսպես ասենք, իրավիճակը, եւ միայն ինքը կարող է իրավիճակից դուրս գալ, երևի դա ինչ որտեղ ստիմուլ է, որպես ինչ որ քայլ անես։ Եվ իհարկե յուրաքանչյուր նպատակի հասնելու համար պետք է փորձես, առանց փորձելու ոչինչի բնականաբար չես կարող հասնել։ Թեկուզ անհաջողության մատնվի առաջին քայլը, միևնույնն է, հենց այդ անհաջողությունից էլ, այդ ցայթակումից դու ինչ որ օգտակար բան կքաղես եւ հետագայում քո քայլերի վրա մեծ ազդեցություն ունի։ Քայլերի վրա են սովորում։ Իրապես ինչ որ մի բան անել այդ բնագավառում ավելի մեծ փորձ է։ Ռադիոյի համար հարցազրույց եմ պատրաստել։ Շարլ Ազնավուրի կենտրոնի տաղանդավոր երեխաներից եմ վերցել հարցազրույցը։ Դա առաջին փորձն էր։ Առաջինը չէր, բայց երևի ամենահետաքրքիրն էր ու ամենադժվարը, կարելի է այսպես ասել։ Երեխաների հետ։ Իհարկե, երեխաների հետ դժվար է լեզու գտնել, աղմուկ, աղաղակ, երեխաների կապրիզները, ինչ որտեղ դրա համար մի քիչ ավելի բարդ է, պետք է կարողանաս համբերատար լինել, ժպտերես, որպեսզի կարողանան քո հետ անմիջական զրույց վարել։ Ինձ թվում է նախապայմաններից մեկը վստահությունն է, որ պետք է ներշնչես զրուցակցիդ, առավել ևս երեխաների առումով։ Նրանք եթե չեն վստահում, չեն բացվում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր լրագրող պետք է կարողանա իր զրուցակցին վստահություն ներշնչել, դա ամենակարևորն է, եւ այդ վստահությունը հետագայում իր ազդեցությունը գտնում է լրագրողի նյութում, պատրաստած թե ռեպորտաժում, թե հարցազրույցում, ամենուր գտնում է այդ վստահությունը իր դերը։ Դրա համար պետք է առավելագույնս ձգտես ազնիվ անկեղծ լինել, որպեսզի զրուցակիցը քեզ վստահի։ Ինչու եմ ասում, երեխաները վստահություն են ավելի շատ գնահատում, որովհետեւ երեխաները անկեղծ են ու չես կարող նրանց խաբել։ Նրանք իսկույն նկատում են, թե ով է իրենց հետ անկեղծ։ Եթե իրենց հետ անկեղծ չես, նրանք փակվում են։ Խաղալ այդ առումով չգիտեն, այնպիսին են, ինչպիսին կան։ Էլա, կուզեի մանալ, նեղ ուղղվածություն ընտրել ես։ Դեռևս ոչ, դեռ կողմնորոշված չեմ։ Փորձում եմ յուրաքանչյուր ասպարեզում ինչ որտեղ տեսնեմ ինչ կստացվի վերջում։ Իսկ որպես տարվա ավարտ ամենամեծ ձեռքբերումը գուցե թե մասնագիտական, թե ոչ մասնագիտական առումով ինչ կհամարես։ Ամենամեծ ձեռքբերումը կհամարեմ երևի թե իմ ներաշխարհի փոփոխությունը, այսպես ասած, որովհետև եթե համեմատեմ նախկինում իմ անվստահությունը հիմիկվա հետ, մեծ փոփոխություն կա, եւ հենց ներկայիս վստահությունն է, որ ինձ հնարավորություն է տալիս արդեն առաջ գնալու, յուրաքանչյուր ասպարեզում ինձ փորձելու, երևի թե ամենակարևորը սա է։ Ինչ ուզենայիր առաջին հերթին, որ փոխվի նոր տարում, ձեռք բերես նոր տարում, կամ ցանկանա։ Ո՞նց է պլանավորած ինչ որ բան այս օրը։ Դեռևս պլանավորած ոչինչ չկա, հիմնականում որ նշեցի, այդ ծրագրերի վրա ենք աշխատում։ Կուզենայի, որ այդ ծրագրերը բոլորը իրագործվեին, հեռուստատեսչությունով հերարձակվեին, ու հետագայում ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծվեին, որպեսզի կարողանամ դրսևորվել ստեղծագործական առումով։ Կա մի բան, որ անհրաժեշտ է, բայց պակասում է բնագավառում ուղակի։ Երիտասարդ լրագրողների համար, սկսնակների համար, դեռևս ուսանողների համար, ինչպես դու։ Եթե մինչև մեզ կար այդ պակասը, ապա այսօր մեր լրագրության բաժինը ունի համապատասխան բոլոր պայմանները, որպեսզի լրագրողները կարողանան ինքնադրսևորվեն։ Պրակտիկ լրագրողներ հրավիրվում են, դասընթացներ կազմակերպվում են, սակայն նշեմ, որ սրանից էլ ոչինչ կախված չէ, եթե լրագրող ես, ուրեմն դու պետք է ինքնակրթությամբ զբաղվես, պրակտիկ գործունեությամբ զբաղվես, այսինքն ամեն բան գալիս է մարդու բնույթից։ Եթե ցգտում ունես, իհարկե կհասնես։ Եվ որպես ամփոփում, ինչ կցանկանայի ստանալ Ձմեր պապիկից նոր տարում։ Ձմեր պապիկից կցանկանայի ստանալ ավելի մեծ ուժ, գործելու մեծ ուժ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ, եթե խոսեմ բոլորի անունից, ապա խաղաղություն ամենակարևորը։ Շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար, թող նոր տարին նոր հաջողություններ բերի, նոր ճանապարհներ բացի, իհարկե ավելի մեծ երանդ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Դե ժպտա, որ ողջ աշխարը քեզ է, ժպտա, թե քեզ հետ ընկերանա այն Абрика!

Ni norit mitnel hoge hayi gelnen ankhos inchpes aryut zavagnere metzn taviti norit gedan mahugrin goroda yergin gnaher achtana gor gan manan anneret heros Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Էդուարդ Տեյտեմը, ամերիկացի գենետիկ և կենսաքիմիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Նիկոլայ Բասովը, ռուս ֆիզիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր, Գոհար Գասպարյանը, հայ նշանավոր օպերային երգչուհի, Ռաջ Կապուրը, հնդիկ դերասան կինոռեժիսոր, Տիգրան Լևոնյանը, օպերային ճանաչված երգիչ, Ջեն Բիրքինը, կինո և թատրոնի անգլո-ֆրանսիացի դերասանուհի, Յան Տիմանը, հոլանդացի նշանավոր շախմատիստ, Մայքլ Օուենը, անգլիացի ֆուտբոլիստ։ Չունի վերջ արտասովոր է, ամեն օր օրը, երբ քո կողքին եմ լինում, առանց քեզ էլ սիրտը իմ չի դիմանում, ինչ անել չգիտի ու չի իմանում, և անսովոր է, և շուտ բոլորը, իմ ժպիտը չեն հասկանում, սերը Մուսիկա հորդաշարի օրվա եթրաժամն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր։